Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Canterite. Witam Państwa. Czwartek, 26 stycznia, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Drogowcy sprzątają rozbite auta na A1 w Łódzkiem. Utrudnienia na trasie mogą potrwać kilkanaście godzin. Czuje się źle, jest mocno poobijany, ale jest już w kraju. Napadnięty we Francji kierowca tira wrócił do Polski. Policyjne operacje w dwóch miastach Austrii. Na celowniku najprawdopodobniej osoby wspierające państwo islamskie. Nawet do jutra rana mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Rano zderzyły się tam 76 pojazdów, w tym tiry i samochody osobowe. 32 osoby zostały ranne, w tym 4 ciężko. Autostrada jest zablokowana w obu kierunkach. Policjanci kierują auta na objazdy. Wstępnie ustalono, że przyczyną karamboli była gęsta mgła i niedostosowanie prędkości do panujących warunków. Szczegóły bada prokuratura w Piotrkowie Trybunalskim, informuje prokurator Witold Błaszczyk. Zadaniem prokuratury po zabezpieczeniu dowodów na miejscu zdarzenia będzie podjęcie określonych czynności procesowych. Ustalenie personaliów osób, które uczestniczyły w tym zdarzeniu. Jeśli te osoby będą w stanie dzisiaj składać zeznania przed policją bądź przed prokuratorą, to takie czynności co do niektórych z nich będą podjęte. Dotyczy to osób, które nie doznały żadnych urazów w trakcie tego zdarzenia. A więcej o porannych karambolach już za chwilę. W popołudniowym zapraszamy do Trójki. Do kraju wrócił kierowca tira, który został napadnięty i pobity w poniedziałek we Francji. Mężczyznę zbadali lekarze. On sam mówi, że czuje się źle. To mieszanina stresu i zmęczenia. Mam rozbitą głowę, rozciętą nogę, liczne otarcia, nadrzęki, natomiast nie mam żadnych złamań, dzięki Bogu, i żadnych ewentualnych poważniejszych uszczerbków, przynajmniej na tym etapie, nie stwierdzono. Te rany, które odniosłem, są do wyleczenia, tak? Zostaną pewnie blizny po tych otarciach, bo są mocno praktycznie do kości, ale nie zagraża to życiu. Do napadu doszło w imigranckim getcie Mantes-la-Jolie, niedaleko Paryża. Polak odpoczywał w ciężarówce na parkingu przy autostradzie A13. Antyterrorystyczne operacje w Wiedniu i Gracu, informują o nich nieoficjalnie media nad Dunajem. W akcjach miało wziąć udział około 800 policjantów. Operacje miały związek z toczącym się postępowaniem przygotowawczym wobec podejrzanych o przynależność do organizacji wspierających tzw. państwo islamskie. Tych doniesień nie udało się na razie oficjalnie potwierdzić w austriackim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Rzecznik ministerstwa wskazał jedynie, że działania antyterrorystyczne nie zostały jeszcze zakończone. Według medialnych informacji podczas akcji zatrzymano kilka osób z byłej Jugosławii, które były przez jakiś czas obserwowane przez Urząd Ochrony Konstytucji i Zwalczania Terroryzmu. Zatrzymani chcieli stworzyć radykalną organizację islamistyczną i rekrutować potencjalnych terrorystów. Austriacki Dziennik Kurier podał z kolei, że policyjne operacje w Wiedniu i Gracu miały uderzyć w sieć powiązań wiedeńskiego kaznodziei Mirsada O., zwanego jako Ebu Tejma, który odsiaduje w Gracu wyrok 20 lat więzienia, m.in. za udział w ugrupowaniu terrorystycznym. Z Wiednia dla Polskiego Radia Adam Czartoryski. Batalia o kształt przepisów dotyczących delegowania pracowników rozpoczęła się w Parlamencie Europejskim. To sprawa ważna dla Polski, bo jesteśmy liderem, jeśli chodzi o wysyłanie osób do pracy za granicę. Podstawą do dyskusji jest niekorzystny dla polskich pracodawców projekt Komisji Europejskiej. Zakłada on, że osoby wysyłane do pracy do innych krajów będą otrzymywały takie same wynagrodzenia, co lokalni pracownicy, czyli pensje plus wszystkie dodatki. Propozycja komisji została oprotestowana przez kilkanaście krajów, w tym Polskę. Tymczasem część europosłów chce jeszcze zaostrzenia przepisów. Dla małych i średnich firm nowe zasady będą nie do przejścia, skomentował w rozmowie z Polskim Radiem Jacek Krawczyk, szef grupy pracodawców w Europejskim Komitecie Społeczno-Ekonomicznym. Delegowanie pracowników z całą pewnością dla małych i średnich firm się po prostu nie będzie opłacało. Europosłanka Danuta Jazłowiecka z Platformy Obywatelskiej, która od kilku lat zajmuje się sprawą delegowania pracowników, przyznała, że trzeba zmobilizować siły i wprowadzić takie zmiany, by w jak najmniejszym stopniu były szkodliwe dla polskich firm. Europosłanka podkreśliła, że zbyt wiele jest niejasnych zapisów i trzeba je doprecyzować. Bo chcemy uniknąć sytuacji, że państwa goszczące będą stosowały protekcjonizm i będą limitowały delegowanie pracowników. Ostateczny kształt przepisów będzie zależał od wyniku negocjacji między Parlamentem Europejskim i unijnymi rządami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Marzniesz? Weź sobie ubranie. Chcesz pomóc? Zostaw ciepłą kurtkę, płaszcz czy polar na wieszaku. Do Olsztyna dotarła ogólnopolska akcja Wymiana Ciepła. Jej cel i zasady wyjaśnia Kinga Grabowska. W Olsztynie do akcji przyłączył się Teatr imienia Stefana Jaracza. To jak na razie jedyna instytucja w regionie. Przed budynkiem teatru stanął wieszak, na którym można znaleźć niepotrzebne nam już płaszcze, kurtki czy polary. Po co? By mogły je zabrać osoby potrzebujące ciepłego ubrania, mówi rzecznik teatru Maciej Lewandowski. Wiadomo, że dobro powraca i nie powinniśmy tylko brać, ale możemy też coś od siebie dać. Inicjatorką akcji jest studentka studium aktorskiego imienia Sewruka, Anna Maria Kosik, która zwraca uwagę na to, by ubrania, które zdecydujemy się oddać, nadawały się do użytku. roku. To bardzo ważne, żeby te rzeczy były takie, które sami byśmy chcieli założyć. Akcja Wymiana Ciepła w Olsztynie potrwa co najmniej kilka tygodni. Kinga Grabowska, Polskie Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki. Wieczorem i w nocy pogodnie, ale tęgi mróz na południowym wschodzie. Minus 17, minus 18 stopni. Na Dolnym Śląsku minus 9, w centrum minus 6 i nad morzem minus 3 stopnie. Jutro sporo słońca, tylko chwilami na Podlasiu i na Mazurach może się chmurzyć, ale bez opadów. I temperatura w ciągu dnia od minus 2 stopni na wschodzie do plus 2 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wow, ale niskie ceny! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają AGD z akcesoriami. Teraz do ekspresów dodajemy zapas kawy na pół roku. Na przykład do ekspresu DeLonghi z innowacyjnym systemem spieniania mleka Latte Crema za 2999 zł. Saturn. Technologia tak ma. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dzień dobry, tu Filip Heiser i Zygmunt Heiser. Czy pamiętacie o loterii Karta Milion Warta w Play? Każdy numer na kartę zarejestrowany w Play może wziąć udział w losowaniu miliona. Jeszcze zdążycie przenieść numer zgłoszenia do loterii tylko do walentynek. Finał już 17 lutego. Jak myślisz, tato, kto wygra? Wyjdzie w planiu. Przenieś numer do Play na kartę i weź udział w loterii Karta Milion Warta. W finale do wygrania 5 nagród po 100 tysięcy i okrągły milion złotych. Szczegóły i zgłoszenia na kartamilionwarta.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja Cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się. Niby można coś łykać, smarować. Ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Szampon DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporne na wypadanie. DX2. I nie ma co kombinować. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za 49-calowy telewizor Smart TV 4K Ultra HD marki LG z systemem dźwiękowym Harman Kardon. Zapłacisz jedynie 2699 zł, oszczędzając 500 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Wielki karambol, a właściwie dwa wielkie karambole na obu nitkach autostrady A1. W sumie zderzyło się 76 samochodów, 32 osoby zostały ranne, w tym 4 ciężko. Wszyscy jednak chyba trochę za szybko jechali do warunków, bo to było kilka samochodów jakby w kolejności zgniatane. Ta mgła była wyjątkowo gęsta. Nam się udało wyhamować. No była ściana biała. Właściwie to widoczność na kilka metrów. Takie warunki to nie ma siły. O karambolu na jedynce już za chwilę, jeżeli Państwo tam jeszcze są, bo jedynka wciąż zamknięta. Jeżeli Państwo brali udział w tym karambolu, a później w tym wielkim korku. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71 335. A już za chwilę szczegóły. Przez lata Warszawa była największym magnesem w Polsce. Czasy się zmieniają. Warszawa nie jest już pierwszym celem migracji za pracą. Są miejsca, które są atrakcyjniejsze. Chętnie bym się wyprowadziła do Gdańska. Gdańsk bardzo piękne miasto. Wrocław i Trójmiasto to są miasta, które najchętniej wybierane są, szczególnie w tej grupie specjalistów i menadżerów. Dopiero na trzecim miejscu znalazła się Warszawa. Trójmiasto i Wrocław mają największą siłę przyciągania, o czym opowiemy za kwadrans. I do Trójmiasta, i do Wrocławia można także dopłynąć, choć żegluga śródlądowa w Polsce na wskrzeszenie czeka. Trasy wodne są. Co z flotą i z ludźmi? Żegluga na Wiśle upadła. Jeśli chodzi o Odrę, tam jest trochę lepiej, ale tak naprawdę naszych żeglarzy należałoby szukać po prostu w Europie Zachodniej na obcych rzekach. O naszych żeglarzach i o kształceniu kadr dla żeglugi śródlądowej za pół godziny. Jeszcze jeden temat transportowy, tyle że na razie jeszcze science fiction. Pociągi dużej prędkości, jeszcze większej prędkości. Hyperloop. W pociągu bierzemy to, że wyruszamy z centrum miasta. Z samolotu bierzemy to, że poruszamy się dużą prędkością. Co pozwoliłoby na przykład w 15 minut z Warszawy do Łodzi dojechać w 35 minut z Warszawy do Gdańska. O pociągach poruszających się w rurze po 17. Sprawdzimy także, co z naszym programem budowy elektrowni atomowej, bo chyba właśnie możemy go odłożyć do archiwum. Rozpoczęcie tej budowy w ciągu kilku lat bardzo by mnie zaskoczyło. Ten projekt będzie kontynuowany na poziomie badań, analiz, być może wstępnych ofert. O polskim programie budowy elektrowni atomowej opowiemy w trzeciej godzinie audycji. Decyzja to tytuł dzisiejszego reportażu. Bohaterką będzie Michalina Wisłocka. Zakochałam się trzy razy mocno, to znaczy raz w Wisłockim, drugi raz w tym właśnie marynarzu, a trzeci raz w takim panu, który cztery razy mi się oświadczał, mieszka w Krakowie, jest bardzo przystojny. Lubiłam ludzi w moim wieku albo starszych. Michalina Wisłocka i jej skomplikowany życiorys w reportażu Decyzja o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterajt. Będą także panowie Zbiegam, bo lubię o 17.20 i Henryk Sytner z wiadomościami dla narciarzy o 17.35, tak mniej więcej. A zaczynamy audycję popołudniową piosenką dnia, grupa Goldfrapp, Animal. Thank you. Wczoraj karambol z udziałem Antoniego Macierewicza, a dziś wielki karambol na autostradzie A1. Zapraszamy do Trójki. 76 rozbitych pojazdów, 32 osoby ranne i 4 w stanie ciężkim. Taki jest na razie bilans dwóch karamboli, do jakich doszło dziś na autostradzie A1. Pierwszy miał miejsce za węzłem Piotrków Trybunalski Zachód, a do drugiego doszło 1,5 kilometra wcześniej na pasie w kierunku Katowic. W studiu jest Mariusz Krzemiński, który od rana zbiera informacje na temat tych wypadków. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wiemy już, co było przyczyną obu zdarzeń? Kierowcy, którzy uczestniczyli w karambolu, przyznają, że zaskoczyła ich gęsta mgła. To spowodowało gwałtowny spadek widoczności, no i samochody zaczęły się ze sobą zderzać, co wywołało efekt domina. No była ściana biała. Właściwie to widoczność na kilka metrów. Wydawało mi się, że jadę ostrożnie, ale okazuje się, że na takie warunki to nie ma siły. Fatalne jest to, że chyba wszyscy jednak chyba trochę za szybko jechali do warunków, bo ten efekt domina, który wystąpił, on nie przechodził tylko przez jeden samochód, ale to było kilka samochodów jakby w kolejności zgniatane, głównie przez ciężarówki. Nam się udało wyhamować. Bezpiecznie wyhamowaliśmy za pierwszymi samochodami, które uległy tutaj wypadkowi. Karambole wywołane przez taką nagle pojawiającą się mgłę to tak naprawdę nic nadzwyczajnego. Choć za każdym razem to zjawisko atmosferyczne tak samo zaskakuje kierowców. Jest wtedy bardzo mało czasu na reakcję, mówi Jakub Bielak z Akademii Bezpiecznej Jazdy. Ta mgła nie była taką mgłą, że jedziemy przez kraj i wszędzie jest zamglone. Tylko właśnie bardzo dobra pogoda i dobra widoczność nagle nam się kończy. Jest autostrada, bardzo dobra widoczność. I nagle załamują nam się te warunki i prędkość, którą należałoby jechać, jest 10 razy mniejsza nawet, dlatego że ta widoczność spada do kilku czasami metrów. Na miejscu bardzo szybko pojawiły się służby ratunkowe. W akcji brała udział policja, pogotowie i straż pożarna. Niektóre pojazdy były tak uszkodzone, że strażacy musieli korzystać ze specjalistycznego sprzętu, przyznaje Maciej Dobrakowski, rzecznik Piotrowskiej Straży Pożarnej. Priorytetem było udzielenie pomocy tym osobom najbardziej poszkodowanym. W pierwszej kolejności zostały ewakuowane z pojazdów te osoby, których stan zagrażał zdrowiu i życiu. Strażacy z pomocą narzędzi hydraulicznych wykonywali dostęp do osób poszkodowanych. Nastąpiła później ewakuacja. Karambol, w którym uczestniczy kilkadziesiąt pojazdów, to również niezwykle trudna akcja dla ratowników. Doktor Adam Pietrzak, anestezjolog i specjalista medycyny ratunkowej, przyznaje, że w takiej sytuacji dużą rolę odgrywa doświadczenie. Jest to olbrzymia akcja logistyczna. Trzeba zlokalizować miejsce zdarzenia, wysłać stosowną ilość zespołów, znaleźć drogę dostępu dla tych zespołów ratowniczo-medycznego. Ci koordynatorzy muszą wykombinować, gdzie tych ludzi potem dostarczyć. Znaleźć miejsca szpitalne, znaleźć drogi dostępu. Ci ludzie muszą stanąć na głowie, żeby dopasować się do sytuacji. Żaden schemat, żaden standard, żadna procedura cudowna nie załatwia sprawy, tego nie da się zrobić. Wszystko i tak w efekcie staje się wielką improwizacją opartą o tak naprawdę osobiste doświadczenie poszczególnych dyspozytorów. Słowa doktora Pietrzaka potwierdza Justyna Sochacka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na miejscu pojawiły się dwa śmigłowce ratunkowe, ale warunki były tak trudne, że nie zawsze można było z nich skorzystać. Tam wylądowały dwa śmigłowce. W międzyczasie, kiedy prowadzone były te działania ratunkowe, pogoda strasznie siadła. Nie byliśmy w stanie wystartować z pacjentami. W związku z tym najpierw podjęto decyzję o tym, że nasz lekarz przesiadł się do karetki i z pacjentem w ciężkim stanie do Centrum Urazowego w Łodzi pojechał na kołach. Potem jakby w międzyczasie poprawiła się pogoda w miejscu wylądowania tego drugiego śmigłowca i on już z kolejnym pacjentem w ciężkim stanie poleciał do Łodzi. Akcja ratunkowa powoli dobiega końca, rannym udzielana jest pomoc. Ci najbardziej poszkodowani trafili do szpitali, jednak na miejscu wciąż jeszcze pracują służby porządkowe. Rozbite pojazdy są systematycznie zabierane przez lawety, mówi jeden z pracowników pomocy drogowej. Tam jeszcze zostało około 60 samochodów do zabrania. Policja nie wyrabia się, żeby opisać kolizje i wypadki. Mgła była straszna, jechaliśmy po prostu na trzecim biegu. Makabrycznie było, no ale ludzie i tak jeszcze wyprzedzają na wariata lewym pasem, mimo to, że jest straszne. Policjantów czeka jeszcze sporo pracy. Dokładnie badają miejsce wypadku. Autostrada będzie nieprzejezdna jeszcze przez co najmniej kilkanaście godzin, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Droga zostanie przywrócona do normalnego stanu albo późną nocą, albo nawet jutro rankiem. To są oględziny miejsca zdarzenia, a one nie trwają chwilę. To jest usuwanie pojazdów również przy użyciu ciężkiego sprzętu, bo przecież ciężarówki nie będą odholowywane przez zwykłą lawetę. Następnie sprawdzenie tej drogi. Tam nie może pozostać żaden fragment, czy szkło, czy elementy samochodów. To wszystko musi zostać posprzątane i dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli pewność, że warunki pozwalają na bezpieczną jazdę, my przywrócimy ruch. A w obu dzisiejszych wypadkach na szczęście nie było ofiar śmiertelnych. Mariusz Krzemiński zbierał informacje na temat tego, co się stało. Jeszcze dodatek z ostatniej chwili, bo informacyjna agencja radiowa podaje właśnie, że na autostradzie A1 w miejscu, gdzie doszło do tych karamboli, o których mówimy, około 16:00 być może przywrócony będzie ruch na razie tylko w stronę Katowic. Czekamy na informacje w tej sprawie. Na razie autostrada zamknięta w obie strony. Tylko objazdy, tak. Tylko objazdy. Bardzo dziwny ten tydzień jest, jeśli chodzi o wypadki komunikacyjne, bo na początku tygodnia mieliśmy wypadek wojskowego amerykańskiego pojazdu, który zderzył się z polską furgonetką. Wczoraj karambol z udziałem ministra Antoniego Macierewicza pod Toruniem. Teraz, dziś o poranku, wielki karambol na autostradzie A1, a jeszcze dziwniejsze są doniesienia słuchacza, który napisał, informacja taka, że wierzyć się nie chce. Dziać to się dzieje na Podkarpaciu, napisał pan Marcin. Skuter śnieżny zderzył się z helikopterem i odsyła nas na strony portalu Nowiny24. Sprawdziłem i tak. Co się stało? Stało się tak, że skuter śnieżny wjechał w śmigłowiec pogotowia ratunkowego. Do tego wypadku doszło na parkingu przy stoku narciarskim w Puławach, w powiecie krośnieńskim na Podkarpaciu. Śmigłowiec przyleciał po narciarza, który miał wypadek na stoku. Na parkingu uderzył w niego kierowca skutera. W wyniku wypadku ranny został lekarz, który przebywał poza śmigłowcem w momencie zderzenia. I takie rzeczy też się zdarzają w tym tygodniu. Trudno nie zauważyć takiego śmigłowca, więc może tam też mgła była. No, być może. O tym wypadku informują Nowiny 24. Dziękuję bardzo. 21 minut po 16. Ostrożnie w tym tygodniu, bo różne dziwne rzeczy się dzieją. Teraz słyszę huk, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala był. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Biegną stron, ja nie chcę z tobą mieć wojen, wojen. Niesie nas wiatr uderzeniowych fal. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, to był wypadek. Mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala był. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, a zgasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd. Chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd. Nie pozwól zgasnąć. to fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron, ja nie chcę z tobą iść. Boję, boję. Pisze, ale tworzywo, fanatycy. Tu Trójka, konduktorze łaskawy. Zapraszamy do Trójki. Już nie Londyn, Berlin, a nawet Warszawa. Młodzi ludzie w poszukiwaniu pracy najchętniej wyjeżdżają do stolicy Dolnego Śląska, Wrocławia lub nad morze, do Trójmiasta. Bo jak się okazuje, nie tylko stolica Polski daje możliwości szybkiej kariery zawodowej, o czym mówią nawet jej mieszkańcy. Chętnie bym się wyprowadziła do Gdańska. Gdańsk jest bardzo piękne miasto. Lepiej się żyje, jest bardziej tak przytulnie. Myślę, że tutaj jest tak, no dużo się dzieje może. Polscy pracownicy już w większym stopniu myślą o migracji wewnętrznej, czyli w ramach Polski, a w coraz mniejszym stopniu rozważają emigrację za granicę. Andrzej Kubisiak, Work Service. Wrocław i Trójmiasto to są miasta, które najchętniej wybierane są, szczególnie w tej grupie specjalistów i menadżerów, czyli wykwalifikowanych pracowników. Dopiero na trzecim miejscu znalazła się Warszawa. Pracę szukałem właściwie na terenie całego kraju. Pracę znalazłem we Wrocławiu. Skłoniło mnie do przeniesienia się tam to, że obecnie jest to łatwy dojazd z Wrocławia do Warszawy, szybki, z mojej rodzinnej strony. Wbrew pozorom Wrocław jest małym miastem, bardzo łatwo dojechać z jednego końca na drugi. Jest to miasto bardzo dogodne dla młodych ludzi. Niewątpliwie Wrocław ze względu na specjalne strefy ekonomiczne. Barbara Surdykowska, ekspert rynku pracy. I rozwój pewnych też branży technologicznych no, może być bardzo atrakcyjnym miastem, szczególnie dla inżynierów o pewnych profilach zawodowych. No, Trójmiasto, sama jestem z Sopotu, tam się urodziłam, więc ma niewątpliwe zalety po prostu jako miłe miejsce do życia. Wiele osób w Polsce wyobraża sobie, że właśnie bliskość plaży, bliskość jezior, no tutaj mamy dużo różnych miłych elementów. W tych dużych aglomeracjach miejskich pojawia się bardzo wiele ofert pracy, wiele inwestorów, szczególnie międzynarodowych, którzy przyciągają pracowników, a również wiele inwestycji obecnie w Polsce opiera się o dostępność pracowników, kapitału ludzkiego. Takie lokalizacje jak Warszawa są bardzo mocno obecnie wysycone i wielu inwestorów już kilka lat temu podejmowało decyzję, że będzie tworzyło miejsca pracy w dużych ośrodkach akademickich, aby przyciągać szczególnie młodych pracowników. To spowodowało, że możliwości rozwoju, awansu, zdobywania ciekawych możliwości kariery znalazły się też w różnych innych dużych metropoliach w Polsce. A Wrocław i Trójmiasto są atrakcyjnymi kierunkami też ze względu na to, że tam po prostu się dobrze żyje. To są miejsca, które są kojarzone właśnie z młodym, dynamicznym otoczeniem. Te mniejsze ośrodki też są mniej zatłoczone. Tam się też przyjaźniej żyje niż chociażby w Warszawie, która zatyka się codziennie rano w ogromnych korkach. A możliwości zawodowe są bardzo porównywalne. I to powoduje, że inne lokalizacje niż Warszawa dzisiaj są na czele rankingu popularnych miast. Nie, ja chyba nie. Warszawa jednak? Życie rodzinne zdecydowanie. Nie taka sama sytuacja. Też bez przeprowadzki. Problemy, które mamy w Polsce z migracją wewnętrzną raczej przeważają nad tym takim optymistycznym stwierdzeniem, że jesteśmy gotowi do migracji wewnętrznej, bo jednak te badania, one są nastawione na osoby na średnim co najmniej szczeblu wśród pracowników. To nie jest tylko kadra kierownicza, ale osoby na stanowiskach specjalistycznych. Jeżeli chodzi o wolę migracji wewnętrznych, krajowych, osób o niskim poziomie wykształcenia, których zarobki są bliskie płacy minimalnej, no to on jest właśnie minimalny. To są też kwestie związane z infrastrukturą, z publicznym transportem, z wizją naszej polityki mieszkaniowej, która w dużej mierze nastawiona jest na własność mieszkania, na małą liczbę mieszkań komunalnych i możliwości długoletniego, takiego powiedzmy bezpiecznego wynajmu, który zwiększa mobilność. To jest kwestia też oczywiście infrastruktury związanej z opieką nad dziećmi. No, jeżeli babcia, dziadek, ciocia pełni taką rolę quasi publicznej opieki związanej z małym dzieckiem, no to wiadomo, że ta wola mobilności tutaj się obniża. Mi to byłoby trudno, dlatego że jestem rodowitym warszawiakiem i kocham to miasto. Ono mi się niespecjalnie podoba, ale bez tego mojego miasta trudno mi by było żyć. A to, co może skłonić pracowników do zmiany miejsca pracy, to według badania Work Service przede wszystkim wyższe wynagrodzenie, dodatek za zmianę miejsca zamieszkania i praca dla partnera lub partnerki w nowym miejscu. Migracjami pracowników zajęła się Paulina Kozion. Jeszcze list od pani Ani, to połączenie, przeprowadzka niekonwencjonalna, kierunek niekonwencjonalny. Przeniosłam się z Gdańska do Krakowa i tu pracuję, pisze pani Ania. Jest smog, ale jest świetnie w tym Krakowie. Tu Trójka, minęła 16.30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Do końca roku mają się zakończyć podstawowe reformy w górnictwie. Od przyszłego będzie ono nowoczesne, zapowiada premier Beata Szydło. 2018 ma być rokiem rozwoju nowoczesnego polskiego górnictwa. Więcej na ten temat w serwisie za pół godziny. Polskie uzdrowiska najwyraźniej uzdrawiają na zasadzie co cię nie zabije, to cię wzmocni. Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała polskie uzdrowiska pod kątem zanieczyszczenia powietrza i hałasu. Wnioski z raportu są zatrważające. W miejscowościach uzdrowiskowych wcale nie jest zdrowo, mówi szef NIK Krzysztof Kwiatkowski. Mówimy bardzo wyraźnie. Minister zdrowia nie sprawuje skutecznego nadzoru nad sytuacją w uzdrowiskach. Jeżeli te normy nie będą spełniane, dajemy określony czas, że muszą dostosować jakość powietrza na danym terenie do norm. Dyscyplinującym powinien być element związany z możliwością odebrania statusu uzdrowiska. W Małopolsce sytuacja ma poprawić uchwała antysmogowa. Pracownia Moc Architekci z Katowic wygrała konkurs na koncepcję architektoniczną Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w areszcie śledczym Warszawa-Mokotów. Rywalizowało 20 prac. Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Szwagrzyk podkreśla, że o zwycięstwie projektu zadecydowały jego innowacyjność i otwarcie na miasto. Autorzy dużą część wystawienniczą umieścili w części podziemnej, a nad całym więzieniem będą dominowały cztery wieże. Z daleka to miejsce będzie widoczne. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki podkreślił, że muzeum będzie symbolicznym zwycięstwem ludzi, którzy nie zgadzali się na to, co wydarzyło się po II wojnie światowej. Co się dzisiaj dzieje, ten ważny etap w budowie Muzeum Żołnierzy Wyklętych jest ich zwycięstwem. Miało ich nie być w historii, a dzisiaj się okazuje, że zostaną na zawsze. Muzeum ma zostać oficjalnie otwarte 1 marca 2019 roku. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 17. Wieczorem i w nocy pogodnie, tyle że zimno i bardzo zimno. Na Podkarpaciu temperatura może spaść do minus 17, minus 18 stopni. Na Dolnym Śląsku w nocy minus 9, w centrum minus 6 i nad morzem minus 3. Jutro sporo słońca, jedynie na Podlasiu i na Mazurach może się chmurzyć, ale bez opadów. Temperatura od minus 2 stopni na wschodzie do plus 2 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Inicjały LP można odczytywać różnie. Lista przebojów, Ludwig Pasteur, Laura Palmer. Ale ostatnio kojarzą się one głównie z tym utworem. I z tym. LP, czyli Laura Pergolizzi, na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę. Przedtem wywiad z artystką. Do usłyszenia po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Wow, ale niskie ceny! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert, włączamy niskie ceny. Słuchaj, listen, höre. Es gibt ja. Audi. Słuchanie to nasze imię, źródło inspiracji. Wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania kierowców, tworząc samochody łączące innowacyjne technologie przyszłości i perfekcję w każdym detalu. Audi. Przewaga dzięki technice. Znajdź swoje Audi w ofercie na modele z rocznika 2016 na audi.pl.

Zapraszamy do Trójki. Na razie palcem po mapie, ale rząd planuje przywrócić żeglowność największych polskich rzek. Taki plan powstał już kilka miesięcy temu. Teraz idzie krok dalej i proponuje zmiany, a w zasadzie odrodzenie średnich szkół morskich i żeglugi śródlądowej. Mamy więc mieć dobrze wyszkolonych marynarzy i kapitanów, którzy będą pływać po polskich rzekach. W studiu jest Łukasz Karusta. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy jest szansa, że tak jak kilkaset, czy nawet kilkadziesiąt lat temu po naszych rzekach będą spławiane towary i pojawi się też ruch turystyczny? No, na razie są plany i dość duże nadzieje. Żeglowna jest tylko Odra i to nie na całej swojej długości. Na Wiśle jest dużo, dużo gorzej. Ale zacznijmy od tego, o czym była mowa dziś na posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Według planów szkoły nie mają być już finansowane przez samorządy, a przez ministerstwo. To ma poprawić ich sytuację, ale na razie pogorszyło, tak twierdzi dyrektor Szkoły Morskiej w Świnoujściu Marzena Baranowska. Prezydent w ogóle przestał w ogóle się interesować rozwojem naszej szkoły. Wszystkie remonty, które były planowane na ten rok, zostały wykreślone. Wiem od Wydziału Inżyniera Miasta, że zaplanowano termomodernizację oraz budowa boiska, bo jesteśmy jedyną szkołą w Świnoujściu, która nie ma wyremontowanego boiska. Zostały wykreślone przez pana prezydenta w związku z tym, że on twierdzi, że oddaje naszą szkołę ministerstwu. W tej chwili mamy dwie szkoły żeglugi śródlądowej, w Kędzierzynie-Koźlu i w Nakle nad Notecią. Ma zostać reaktywowana trzecia, we Wrocławiu. Co roku wypuszczają one około 70-80 absolwentów. To mniej niż było kiedyś, ale też więcej nam nie potrzeba. Tak mówi pomysłodawca roku rzeki Wisły Robert Janowski. Ilość żeglarzy takich komercyjnych, wyszkolonych jest po prostu promilem tego, co było szkolone. Żegluga na Wiśle upadła. Jeśli chodzi o Odrę, tam jest trochę lepiej, ale tak naprawdę naszych żeglarzy i naszych żeglugowców należałoby szukać po prostu w Europie Zachodniej na obcych rzekach. Rozumiem, że w Polsce się szkolą. Nie jest tak, że nie mogą się nauczyć zawodu, ale potem wyjeżdżają. No oni się szkolili w Polsce, we Wrocławiu, w Nakle i to jest niestety, ale tutaj pracy w Polsce nie znajdą. To prawda, potwierdza Rafał Woźniak, dyrektor szkoły w Nakle. Z rozmowy z nim można tak wywnioskować, że trochę wygląda to tak, jakbyśmy szkolili kierowców Formuły 1, mimo że ani nie mamy torów treningowych, ani nie ma na nich żadnych wyścigów. Większość praktyk, które realizujemy czy organizujemy, są organizowane u armatorów polskich bądź zagranicznych, którzy operują na Odrze, a przede wszystkim właśnie w Europie, czyli Niemcy, Holandia, Francja. Mało tego, mamy nie tylko szkoły, mamy też stocznię rzeczną w Płocku. I sytuacja jest identyczna. Produkujemy statki i barki, które nie pływają po naszych rzekach, mówi dyrektorka stoczni Krystyna Zych. Produkujemy statki śródlądowe, głównie dla armatorów z zachodniej Europy. To są statki rzeczne, tylko niestety u nas w Polsce jakby nie mamy okazji się spotkać z takimi widokami. Jeżeli państwo podróżowali, nie wiem, Belgii, Holandii czy Niemczech, to takie statki są bardzo często widziane na rzekach. Ale to nieważne, że ani statki, ani marynarze nie pływają po polskich rzekach, mówi wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Paweł Brzezicki. Mówi, że dobrze, że się buduje i szkoli i ma się szkolić jeszcze więcej. My chcielibyśmy, żeby również grupa osób zaangażowała się w pracę, najpierw w edukację oczywiście, a później w pracę w żegludze śródlądowej. Nie muszą być to polskie przedsiębiorstwa i nie muszą być to polskie rzeki. Ci ludzie stanowić będą element szeroko pojętego eksportu usług. Będą przynosić do miejsc, w których są urodzeni, wychowani, w których mieszkają duże, duże pieniądze. Duże pieniądze. Jak duże? Zarobki w tym zawodzie są chyba niezłe. Ja rozmawiam z absolwentami wielokrotnie. Jeśli chodzi o pracę w Europie, to początkujący w zawodzie marynarz to jest 1200-1300 euro. Taki jest początek. Później oczywiście jest możliwość awansu zawodowego w perspektywie iluś lat, no to wiadomo, że te pieniądze są wyższe. Nie wiadomo, jakie byłyby zarobki w Polsce, jeśli oczywiście zapotrzebowanie na rzecznych marynarzy się pojawi. Jedno jest pewne, jeśli po naszych rzekach zaczną pływać statki, nie zabraknie na nich załogi. Jeśli rzeczywiście te plany będą wdrożone w ciągu 10 czy 15 lat, to sądzę, że zapotrzebowanie na zatrudnienie absolwentów mojej szkoły będzie, dlatego że no, ktoś będzie te statki musiał obsługiwać tutaj w Polsce właśnie. Według tych rządowych planów w 2020 roku całkowicie żeglowna miałaby być Odra. 10 lat później także Wisła. W sumie te inwestycje mają pochłonąć co najmniej 75 miliardów złotych. Ma też powstać kanał Śląski, który połączy obie rzeki, a także kanał Koźle-Ostrawa, który ma być częścią drogi drogi wodnej do Dunaju. Plany są bardzo ambitne. No, jeśli chodzi o połączenie Odry Wisły, to już teraz jest takie połączenie kanałem bydgoskim, no Tecią. Ale chyba dla małych stateczków. Wisła, no barki tam są spławiane, w Bydgoszczy te śluzy są chyba już drożne i można z Odry na Wisłę się przeprawiać. Jeśli chodzi o plany, nie wiem, czy pamiętasz, gdzie jakieś 10 lat temu pojawił się inwestor, który miał nawet statek już taki płaskodenny, pasażerski i ten statek miał turystycznie pokonywać trasę z Trójmiasta do Warszawy. Były plany i jednostka już nawet była i załoga też, tyle że niestety no, warunki, jakie Wisła postawiła były takie, że inwestor nie sprostał i okazało się, że podróż na tej trasie z Warszawy do Trójmiasta jest niemożliwa. Pewnie przez kilka miesięcy w roku się zdarza, że jest możliwa, ale... Chyba nawet nie kilka by się takich miesięcy znalazło. Może, ale latem na pewno nie. No, film Rejs, pamiętasz? Kultowa komedia z jednej strony, ale z drugiej strony chciałoby się tak popłynąć, jak oni w tym rejsie, prawda? I urlop sobie tak spędzić na naszej rzece. We Francji to jest bardzo popularny sposób spędzania urlopów. Tam sieć autostrad właściwie wodnych jest ogromna i można sobie barkę wypożyczyć i taką barkę we Francji wypożycza się na prawo jazdy, takie samochodowe, bo ruch jest regulowany tak jak w ruchu samochodowym, prawo-lewostronny. Nie wiem jak się wypożycza, ale bardzo dobrze się też pływa po rzekach w Niemczech, w Belgii, w Holandii. Turystycznie. To są fantastyczne, turystycznie oczywiście. Rząd, jeśli chodzi o ten transport ciężki, towarowy, rząd chce, by za kilkanaście lat spora część towarów była transportowana wodą właśnie i w tej chwili sprawa ma się tak, proporcje wyglądają tak. Kolej przewozi rocznie 228 milionów ton, transport samochodowy blisko 1,5 miliarda ton, a żegluga tylko 8 milionów ton. I te proporcje mają się zmienić, kiedy w 2020 całkowicie drożna będzie Odra i 10 lat później według planu, czyli w 2030 żeglowna ma być Wisła. Łukasz Karusta, dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze apel do pana kapitana żeglugi śródlądowej, bo pewnie jakiś kapitan nas na pewno słucha, taki, który pływa albo pływał. No kilku jest pewnie. Specjalistów mamy sporo w Polsce, pewnie takich, którzy przed laty pływali. Panie kapitanie, jeżeli pan nas słucha, to niech pan zadzwoni, niech pan opowie o trudach, urokach i o romantyzmie pracy na naszych rzekach i kanałach. Pracy w żegludze śródlądowej. 22 i 7 trójek. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież to wszystko policzone już jest. Przecież to wszystko policzone już jest. Wszyscy chcą coraz więcej mieć. Tu i teraz ten świat zbyt żarłoczny jest. Ukojenie tak trudno odnaleźć. A z nadmiaru tak łatwo oszaleć. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Więzień w naszych ciałach zamieszkuje dziś. Siedem więzień w naszych żyłach tkwi. A najbiedniejsi nie mogą już czekać. Wyważą drzwi i bramy do piekła. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty... więcej i więcej, a ty chcesz więcej i więcej, a ty chcesz więcej i więcej, a ty, a ty. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co gromadzić i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty Tila w 7. W sprawie migracji za pracą, napisała pani Magda. Pracowałam, mieszkałam w Poznaniu, w Łodzi, w Warszawie, w Gdańsku, a teraz we Wrocławiu. I to właśnie we Wrocławiu żyje mi się najlepiej. To jest fantastyczne, piękne i otwarte miasto, chociaż ostatnio korki robią się coraz większe, ale do Warszawy nam jeszcze daleko. Pozdrowienia z Wrocławia od pani Magdy. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Trafiło tam ponad 1 300 000 osób, przeżyło około 200 000. Jutro przypada 72. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. Po wojnie wśród byłych więźniów zdarzały się przypadki samobójstw, chorób psychicznych czy choćby zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym. Niektórzy traumę potrafili z siebie wylać, opowiadając najbliższym o tym, co się stało, co ich spotkało, ale nie wszyscy to potrafili. Do tych, którzy tak zrobili, należy profesor Zbigniew Kączkowski, który o tych okrutnych czasach opowiedział także nam. Były również operacje zbrodnicze. Niemcy przyprowadzali kilkunastu młodych Żydów i każdy z nich miał jakąś tam kartkę, co mu mają chirurdzy zrobić. Tu wyciąć kawałek jądra, tam całe jądro, a tam jeszcze coś. To były takie doświadczenia na ludziach robione przez Niemców i to... No ci chirurdzy nasi robili te operacje, a ja uczestniczyłem o tyle, że przygotowywałem tych ludzi do operacji. Lea Balint z Jerozolimy opowiada o trudnym życiu z ojcem więzionym w Auschwitz. Ja właściwie zajmowałam się moim ojcem. Ja mu gotowałam i sprzątałam nasze mieszkanie. I bardzo chciałam uciec z domu, dlatego że on był... uratowany ze Oświęcimia. To było bardzo ciężko żyć z człowiekiem, który miał tyle agresji w sobie, której w ogóle nie wyładował. Zawsze trzymał te pięśnie tak ściśnięte i zawsze ta wojna i w nocy on krzyczał, straszne krzyki po nocach. Ja wtedy kładłam kołdrę na uszy i nie chciałam tego słyszeć. I się strasznie litowałam nad nim, ale mi było bardzo, bardzo ciężko. Syndrom po Auschwitz funkcjonuje pod nazwą Kaczet syndrom. Profesor Krzysztof Rutkowski z Katedry Psychoterapii Collegium Medicum. Zespół objawów po przeżyciu sytuacji ekstremalnej, po zagrożeniu życia. Głównie objawia się problemami lękowymi, niechcianymi przypomnieniami pobytu w obozie. Przede wszystkim bardzo mocno zakłóca funkcjonowanie społeczne. Bardzo ogranicza pełne spektrum emocji. Emocje są często zawężone właśnie do takich lękowych obaw, trudności we współżyciu, nawet w obrębie własnej rodziny i osób bardzo bliskich. A oprócz tego ciągłe pogotowie, gotowość do tego, że trauma może się odnowić lub jakaś inna pojawić. Joram Friedman, uciekinier z warszawskiego getta. Córka jest zamężna za dyplomata, oni byli w Belgii. I pewnego dnia córka mówi, tata, my jedziemy na wycieczkę do Niemiec. Ja mówię, ja do Niemiec nie jadę. To jest wnuczka, miała wtedy 4 lata, mój dziadek. My tylko wejdziemy parę metrów do Niemiec. I pojechałem. Przepiękne miasto, Monschein, ale po paru minutach wyszedłem na wycieczkę z powrotem. Nie mogłem. Syndromem były objęte nie tylko osoby, które były w obozie, ale również te osoby, które są z bliskiej rodziny takiego byłego więźnia. Funkcjonuje to pod nazwą drugiego pokolenia, drugiej generacji PTSD. Rzeczywiście zaobserwowano, że osoby, które doświadczyły bardzo silnego urazu, właśnie takiego jak pobyt w obozie, przekazują swój styl funkcjonowania na przykład dzieciom, osobom bliskim, które takiej traumy nie doświadczyły. I swoje ciągłe poczucie zagrożenia mogą wskazywać jako prawidłowe funkcjonowanie dzieciom i również zakłócające u dzieci, u tego drugiego pokolenia funkcjonowanie społeczne dokładnie w ten sam sposób jak u rodziców. Yael Arzi z Tel Awiwu. Jej ojciec organizował tajne misje przerzutów Żydów z Europy. I see myself as a second generation Holocaust survivor. Uważam się za drugie pokolenie ocalonych z Holokaustu, mimo że mnie tam nie było. Dlaczego? Bo wszystko to, o czym rozmawiano przy mnie w dzieciństwie, dotyczyło Holokaustu. Tylko o tym rozmawiano. Pamiętam taki wyrok, który słyszeli wszyscy z drugiego pokolenia ocalonych. To nie do uwierzenia, ale zawsze musiałam zjeść wszystko, co mi podano. Całą porcję. Zawsze musiałam pamiętać, żeby mieć przy sobie jedzenie na zapas. Taki był ten wyrok. No i ja przeżyłem ten obóz psychicznie w dobrym stanie. Jak z żoną pan rozmawiał, czy z córką? Opowiadał pan im o tych obozowych przeżyciach? O tak. Nie miałem żadnych oporów właśnie z tym, żeby opowiadać. Ja właśnie pod tym względem byłem odporny psychicznie. Uważałem tylko, że nie powinienem ukrywać tego, co przeżywałem. Można powiedzieć, że przez to pan wylewał z siebie te wszystkie emocje złe. Tak, tak. Nie wiem, czy to jest kwestia odporności psychicznej. Nie zostałem złamany tym pobytem w obozie. Przeciwnie, odniosłem sukces, że przeżyłem, że potrafiłem tych Niemców wyprowadzić w pole, że wszystko mi się udawało. I dlatego też mnie to podnosiło na duchu, że jestem dziecko szczęścia. Uważałem się za dziecko szczęścia. Z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych i ich dziećmi rozmawiali Anna Rokicińska i Marcin Gutowski. Jutro przypada 72. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. That just like me. By the time I got to New York, I was living like a king. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za szczoteczkę elektryczną Oral-B z funkcją codziennego szczotkowania. Zapłacisz jedynie 69 zł, oszczędzając 20 zł. MediaMarkt.pl. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Woman in Black. Nadzwyczajny walentynkowy koncert w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zaśpiewa Sasza Strunin, a specjalnym gościem będzie amerykański trębacz Gary Goodman. Całość dopełni zespół gwiazd: Filip Wojciechowski, Paweł Pańta, Paweł Dobrowolski, Michał Milczarek, Marcin Kajper i Jacek Namysłowski. 14 lutego, godzina 19, studio Lutosławskiego. Zapraszam państwa na ten magiczny koncert. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem.